Σήμερα λοιπόν από τις 6 μέχρι τις 8 η μοναδική μουσική του Ένιο Μορικόνε. Με αφορμή τη μουσική που γράφει τώρα για την καινούρια ταινία του Ταραντίνο που βγαίνει τα Χριστούγεννα. Σε ηλικία 87 ετών. Η μουσική που ακούσαμε ήταν από την ταινία που είχε χαλάσει κόσμο το 1969, «Η συμμορία των Σικελών», με τρεις σούπερ ηθοποιούς του γαλλικού κινηματογράφου τότε, Ζαν Γκαμπέν, Λίνο Βερντούρα και Αλέν Ντελόν, μια ταινία του Αρίν Βερνέη. Ένιο Μορικόνε λοιπόν, σε λίγο θα αρχίσουμε να παίζουμε τις μουσικές που ήταν υποψήφιες για Όσκαρ και που ποτέ δεν το πήρε. Να δούμε αν θα το πάρει τώρα στα 87. Ανάμεσα στους σκηνοθέτες με τους οποίους έχει συνεργαστεί υπάρχουν ονόματα εξαιρετικά με διαφορετικό τρόπο σκηνοθεσίας όπως Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, Τέρενς Μάλικ, Μπράιαν Ντε Πάλμα, Ρωμάν Πολάνσκι, Μάουρο Μπολολίνι, Φράνκο Ζεφιρέλι, Πέντρο Αλμαντοβάρ, Πιέρ Πάολο Παζολίνι και πάρα πολλούς ακόμα. Και τον Τορνατόρε, βέβαια θα ακούσουμε και τη μουσική που έχει γράψει για ταινία του Τορνατόρε. Οι περισσότεροι συνθέτες θέλουν να έχουν ένα, δύο, τρία θέματα που να τους θυμόμαστε για αυτούς. Ο Ένιο Μορικόνε έχει πάρα πολλά θέματα τέτοια ακούσει, αφήσει με συγχωρείτε, και έχετε ακούσει μερικά από αυτά ήδη στην πρώτη ώρα. Ο Μορικόνε γεννήθηκε στη Ρώμη στις 10 Νοεμβρίου του 1928. Γιος τρομπετίστα της jazz, του Μάριο Μορικόνε, ο Ένιο έγραψε για πρώτη φορά μουσική σε ηλικία 6 ετών. Και οι γονείς του, διακρίνοντας το ταλέντο του, αποφάσισαν να τον στείλουν να σπουδάσει μουσική όταν έγινε 9 ετών. Σε ηλικία 18 ετών και λίγο μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, παίρνει το πτυχίο του στην τρομπέτα και γράφει το πρώτο του έργο για φωνή πιάνο και πιάνο. Το έργο λεγόταν Il Mattino, το πρωινό. Στις αρχές δεκαετίας του 50, παράλληλα με τα κλασικά του έργα, που ήταν συνήθως για φωνή και πιάνο, αρχίζει να γράφει μουσική για επένδυση σε ραδιοφωνικά προγράμματα της RAI. Στη συνέχεια, φτάνουμε στην εποχή του 50-60, όπου συνεργάζεται με μεγάλους Ιταλούς τραγουδιστές για να γράψει, να ενορχιστρώσει τα τραγούδια τους, Ρενάτο Ράσελ, Ρίτα Παβόνε, Εντουάρντο Βιανέλο, Μίλβα, Τζιάνι Μοράντι, Μίνα και άλλους. Εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε μουσική από την ταινία Days of Heaven. Ήταν η πρώτη φορά που ο Μορικόνε, όσο και αν φαίνεται παράξενο, ήταν η πρώτη φορά που ήταν υποψήφιος για Όσκαρ στην Αμερική. Η ταινία είναι του εξαιρετικού σκηνοθέτη Τέρενς Μάλικ και το 1978 είχε βγει ο σχηματογράφος. Έχουμε όμως μία έκτακτη είδηση και θα ακούσουμε μετά τη μουσική της ταινίας Days of Heaven. Λοιπόν, θα συνδεθούμε με τη Βουλή που μας περιμένει ο Λάμπρος Σταυρόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Λάμπρο. Λυπάμαι που αναγκάζομαι να σας διακόψω. Απλώς είχαμε ένα έκτακτο γεγονός, μια έκτακτη παρέτηση. Ο κύριος Νίκος Κουντής, αναπληρωτής Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της κυβέρνησης, μόλις απέστειλε επιστολή προς την πρόεδρο της Βουλής, η οποία αναγνώστηκε στο σώμα από την πρόεδρο, την κυρία Χαραλαμπίου, με την οποία κάνει γνωστό ότι παρετείται από βουλευτής. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Νίκος Κουντής ήταν μεταξύ 15 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι αν και ψήφισαν ναι τις προάλλες στην ψηφοφορία για την εξουσιοδότηση προς την κυβέρνηση, ωστόσο με το κείμενό τους διαμήνυαν ότι αν η συμφωνία που θα φέρει ο κύριος Τσίπρας θα περιλαμβάνει μέτρα σκληρής λιτότητας κτλ, όπως και έγινε δηλαδή, το πιθανότερο δεν θα την ψήφιζαν. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι η παρέτηση του κυρίου Χουντή έχει ευθέως σχέση με όλη αυτή την εξέλιξη και διευκολύνει κατά αυτόν τον τρόπο και την κυβέρνηση. Διαφοροποίησή του και διευκολύνει βεβαίως και την κυβέρνηση η οποία έχει να ακολουθήσει ένα βογγωθά νομοθετικό. Ο κύριος Χουντής, Λάμπρο, αν δεν κάνω λάθος, είναι επιλαχών στην Ευρωβουλή, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αντικαθιστά το Μανώλη Γλέζο που αποχωρεί από το Ευρωκοινοβούλιο. Ναι, ναι. Το πιο πιθανό είναι αυτό και εδώ τη θέση του καταλαμβάνει, από όσο πρόλαβα να κοιτάξω, ο κύριος Γιώργος Κυρίτσης. Μάλιστα. Λάμπρο, σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Ο Λάμπρος Σταυρόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιάννη Πετρίδη. Η πρώτη υποψηφιότητα για Όσκαρ του Ένιο Μορικόνε στην ταινία του Τέρενς Μάλικ, Days of Heaven του 1978.

από την ταινία The Mission, ένα από τα καταπληκτικά μουσικά θέματα που μπορεί να ήταν υποψήφιο για Όσκαρα. Μην πήρε το Όσκαρα, αλλά η μουσική αυτή έχει μέσα, έχει μπει στις λίστες με τα καλύτερα μουσικά θέματα όλων των εποχών. Η ταινία, σας θυμίζω, ήταν με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τον Τζέρεμι Άιρονς. Την επόμενη χρονιά, σε ένα καταπληκτικό φιλμ του Ντε Πάλμα, γράφει τη μουσική και είναι υποψήφιος για Όσκαρ και πάλι. The Untouchables. Λοιπόν, τώρα από ποιους τα έχανε τα Όσκαρ. Καλό είναι να θυμηθούμε. Το Όσκαρ αυτό για την ταινία Untouchables το έχασε από τον τελευταίο αυτοκράτορα. Εντάξει. Πάντοτε είναι μερικές φορές. Εκείνα τα χρόνια ήταν συναγωνισμός φοβερών ταινιών σε όλα τα επίπεδα. Το προηγούμενο το Mission το έχασε για το Round Midnight. Ένα φιλμ που σας θυμίζω ο Herbie Hancock είχε γράψει τη μουσική. Πάμε τώρα στην επόμενη υποψηφιότητα που το σκορ, πάντα μιλάμε για τη μουσική επένδυση, όχι για το τραγούδι βέβαια, το χάνει από τον συνθέτη Alan Menken για την ταινία Beauty and the Beast. Η χρονιά ήταν όταν ήταν υποψήφιος ο Ένιο Μορικόνε το 1991 για το Bugsy. Το Bugsy ήταν μια ταινία με πολύ καλή του Barry Levinson με τον Warren Beatty και την Annette Bening. Ακούμε ένα από τα θέματα της ταινίας Bugsy. We'll be right back. Ακούσαμε ένα μέρος καταπληκτική μουσική και καταπληκτικά τραγούδια της δεκαετίας του 40 στο Bugsy. Τώρα πάμε στην επόμενη και τελευταία υποψηφιότητά του. Να δούμε αν θα είναι υποψήφιος στα 88 του με τη μουσική που θα γράψει για τον Ταραντίνο. Πραγματικά με συγκινούν όταν τα μηνύματα που έρχονται από ακροατές που έχουν ακούσει τόσο προσεκτικά τις εκπομπές, γιατί πήρα ένα tweet πριν από λίγο από τον Νίκο, ο οποίος γράφει στο tweet, εγώ το είχα ξεχάσει αυτό. Στη συνέντευξη μου γράφει που είχες πάρει πριν χρόνια από τον Μωρικόνε, είχε πει σε μια ερώτησή μου ανάλογη για τα Όσκαρ ότι θα το πάρει για τη Μαλένα. Η συνέντευξη λοιπόν καταλαβαίνω ότι θα έγινε στο τέλος της δεκαετίας του 90, γιατί πράγματι είχα πάρει μια συνέντευξη του Μωρικόνε στο πρώτο πρόγραμμα και ο ακροατής θυμάται καλύτερα από μένα ότι είχε πει ότι θα το πάρω τώρα για τη Μαλένα. Τελικά δεν το πήρε ούτε για εκείνη την ταινία. Καλή μουσική, δεν μιλάμε για τη ταινία, μιλάμε για τη μουσική που είχε γράψει τη Μαλένα με τη Μόνικα Μπελούτσι ένα φιλμ. Τη μουσική τότε το Όσκαρ το είχε πάρει η ταινία Τίγρης και Δράκος. Ακούμε το θέμα από τη Μαλένα. Θα πάμε στις ειδήσεις με ένα από τα θέματα που είχε γράψει για το Mission, η Αποστολή, που όπως είπαμε ήταν υποψήφιο για Όσκαρ, το έχασε, αλλά είχε πάρει εκείνη τη χρονιά τη Χρυσή Σφαίρα. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Ιλιάνα Σκιάδα. Καταψηφίζω τη συμφωνία, δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Βουλή ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Παρετείται από βουλευτής ο Νίκος Χουντής, ο οποίος θα καταλάβει τη θέση του Μανώλη Γλέζου στην Ευρωβουλή. Τη θέση του στο Κοινοβούλιο καταλαμβάνει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κήρυτσης. Σειρά επαφών με άλλα κόμματα, αλλά και τα διαφωνούντα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχει ο Πρωθυπουργός. Είχε ήδη επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στο Μέγαρο Μαξίμου, εδώ και λίγη ώρα, ο Πάνος Καμένος. Αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ευθείες βολές κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου από τον Νίκο Φίλη. Συμπορεύθηκε με τη Χρυσή Αυγή για να μπλοκάρει τη διαδικασία, δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα καταθέσουμε πρόταση Μομφής για την Πρόεδρο, εάν δεν παραιτηθεί, είπε σε ραδιόφωνο των Τρικάλων ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σάκης Παπαδόπουλος. Επανεξελέγει ο Γερούν Ντάισελμπλουμ στην Προεδρία του Eurogroup. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση για τη χρηματοδότηση γέφυρα της Ελλάδας. Τηλεφωνική επικοινωνία Παυλόπουλου Ολάντο, πρόεδρος της Δημοκρατίας, εξέφρασε στο Γάλλο πρόεδρο τις ευχαριστίες του για την καθοριστική του συμβολή στην επίτευξη συμφωνίας. ΦΠΑ, συνταξιοδοτικά και ενίσχυση της ανεξαρτησίας της στατιστικής αρχής, οι πρώτες παρεμβάσεις που πρέπει να εγκριθούν ως την Τετάρτη, ώστε να προχωρήσει η συμφωνία για το νέο δάνειο των 86 δισεκατομμυρίων. Προβλέπεται Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας 50 δις με έδρα την Ελλάδα. Ακόμη περιλαμβάνονται μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, ενιαίο μισθολόγιο και νέα κινητικότητα στο δημόσιο. Άμεσες κινήσεις ζητούν από την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, Ποτάμι και Πασόκ. Δεν ενισχύει ούτε σήμερα τη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αναμένονται αποφάσεις για την τραπεζική αργία που λύγει τα μεσάνυχτα. Συλλαλητήριο αυτή την ώρα στο Σύνταγμα προγραμματίζει αδεδή κατά της λιτότητας και του νέου μνημονίου. Στο Σύνταγμα ξεχωριστή συγκέντρωση από την Ανταρσία. Απεργία την Τετάρτη προκήρυξαν οι φαρμακοποιοί. Διαμαρτύρονται για τις αλλαγές στο καθεστώς ιδιοκτησίας και για την απελευθέρωση πώλησης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Καιρός, καλός και αύριο στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη 35 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8 με την Κατερίνα Δράκου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Σε ένα ειδηλιακό τοπίο μοναδικής φυσικής ομορφιάς, δύο ξεχωριστές βραδιές. Τετάρτη 15 Ιουλίου, Μανώλης Μητσιάς. Πέμπτη 16 Ιουλίου, Αρλέτα και Λάκης Παπαδόπουλος. Ονειρικές μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Viva.gr, halfnote.gr, 210-9213-310. Ο Αποστόλης είχε να κλείσει μάτι τρεις μέρες εξαιτίας αυτού του εκνευριστικού, βασανιστικού drip-drip-drip της βρύσης. Η κατάστασή του είχε γίνει απελπιστική. Κάποιος έπρεπε να τον σώσει. Και όντως, κάποιος τον έσωσε. Ο Σούπερ Αριθμός. 11888. Για υδραυλικούς, κλειδαράδες, ηλεκτρολόγους και όλα τα τεχνικά επαγγέλματα, πάρε στο... Σούπερ αριθμός! 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Η καθημερινότητα όλων μας είναι πολύ γεμάτη. Κουραζόμαστε πολύ, είμαστε στρεσαρισμένοι, αφηρημένοι ή πολύ σίγουροι για τις ικανότητές μας. Ξέρεις ότι η πνηλία και η έλλειψη προσοχής μέρα τη μέρα γίνονται συχνές αιτίες ατυχήματος? Το στοιχείο αυτό προκύπτει από έρευνα που έγινε σε 10 ευρωπαϊκές χώρες. Πάρ' το αλλιώς. Δεν αξίζει να κάνεις το ξυπνιό. Η ξυπνιά οδήγηση θέλει ξύπνους οδηγούς. Χέλαστρον. Προτεραιότητα στην οδική ασφάλεια από τους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Συνεχίσουμε λοιπόν με μουσική του Ένιο Μωρικόνε μέχρι τις 8. Η εκπομπή θα μεταδοθεί και το βράδυ κάθε βράδυ εδώ στο Βήμα FM από τις 2 μέχρι τις 4. Στην ταινία του 1988 «Σινεμά ο Παράδεισος», ο Μωρικόνε γράφει τη μουσική με τον γιο του τον Ανδρέα. Ακούμε το βασικό μουσικό γνωστό θέμα. Ο κύριος Καμένος βγήκε τώρα από το Μαξίμου, έχει ξεκινήσει να κάνει κάποιες δηλώσεις. Διακόπτουμε λίγο την εκπομπή, να τον ακούσουμε. Ήταν μια προσπάθεια η οποία έχει τη συμπαράσταση όλων των Ελλήνων και η κίνηση των εταίρων αποτελεί πραξικόπημα. Θα προχωρήσουμε μαζί, προκειμένου ενωμένοι, ο ελληνικός λαός και η νόμιμη κυβέρνηση να διεκδικήσουμε το δίκαιο των Ελλήνων πολιτών. Αλλάξαν πολλά από χθες το βράδυ. Και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τις δυνάμεις εκείνες της Ευρώπης, αλλά και εκτός Ευρώπης, οι οποίες συμπαραστάθηκαν στην ελληνική κυβέρνηση και στον ελληνικό λαό. Να ευχαριστήσω πολιτικούς και πολίτες, αλλά και δημοσιογράφους, που σπάσαν το εμπάρκο του τρόμου. Στη δημοκρατία υπάρχουν όλες εκείνες οι διαδικασίες που θα οδηγήσουν σε λύση. Ο Πρωθυπουργός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο σε αυτό το εκβιαστικό δίλημα το οποίο του βάρανε χθες τη νύχτα. Η Βουλή των Ελλήνων έχει το λόγο. Κυβέρνηση ειδικού σκοπού ή ο Πρωθυπουργός σας είπε ότι θα στηριχτεί σε κάποια άλλη πολιτική δύναμη? Είναι ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή ότι και με δημόσιες δηλώσεις τους θέλανε η κυβέρνηση αυτή να σπάσει, η συνεργασία των ανεξάρτητων Ελλήνων και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η συμφωνία δεν έσπασε, παρόλες τις εκβιασμούς και τις συμβουλές, μέχρι και του Προέδρου του Κοινοβουλίου στην αρχή. Θα παραμείνουμε μαζί για να αγωνιστούμε. Δεν πρόκειται εμείς όμως να δεχτούμε να συμμετέχουμε σε μια κυβέρνηση δίθεν εθνικού σκοπού με εταίρους, εκείνους που την ώρα που ο Πρωθυπουργός διαπραγματευόταν σκληρά για την Ελλάδα, τα δίναν όλα. Είναι απίστευτο ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας, την ώρα που πάλευε ανάμεσα σε τέσσερις ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτικές δυνάμεις Ελλάδος δηλώναν δημόσια ότι τα δίνουμε όλα, ακροτηριάζοντας ουσιαστικά την προσπάθεια του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός έχει ανάλογη άποψη, κύριε Καμένε? Θα τα ακούσε τώρα. Εννοώ τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας και του Ποταμιού, που την ώρα που ο Πρωθυπουργός της χώρας διαπραγματευόταν έλεγε ότι θα πρέπει να τα δώσουμε όλα για να παραμείνουμε στο ευρώ. Ακόμα και σε αντίθεση με την απόφαση για την οποία είχαν συμφωνήσει στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Κύριε Πρόεδρε, μένετε τελικά ή φεύγετε? Όχι, κύριε, δεν το κάνουμε. Νομίζω ότι ήταν σαφής ο κύριος Καμένος ότι μένει, συνεχίζει τη συνεργασία, επειδή αρχικά οι δηλώσεις του, αυτές που δεν προλάβαμε να ακούσουμε, έλεγαν ότι πέρασε τις κόκκινες γραμμές. Ναι, ότι υπερεύει την αξιοδότηση την οποία έχει ο Πρωθυπουργός μετά το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Και έδινε την εντύπωση ότι κάπου αλλού το πήγαινε. Τελικά λέει ότι μένει και συνεχίζει τη συνεργασία. Ναι, βεβαίως λέει όχι στη συμφωνία και έχει και αυτό μια σημασία. Να δούμε πώς θα εκφραστεί αυτό το όχι, αν θα εκφραστεί με όχι στην ψηφοφορία με κάποιο άλλο τρόπο. Και επίσης αυτό που είναι σημαντικό, Δημήτρη, είναι ότι λέει όχι σε μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού. Από τη μία λέει δηλαδή ότι θα παραμείνει στην κυβέρνηση και για να συνεχίσει την προσπάθεια, όπως είπα, αλλά από την άλλη λέει όχι σε μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού, κατονοπάζοντας μάλιστα τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας και του Ποταμιού, ότι στην ουσία υπέσκαπταν τον Πρωθυπουργό ενώσο διαπραγματευόταν αυτός με τους εταίρους. Κύριε Πετρίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο λόγος σε εσάς. Και εγώ ευχαριστώ. Και οι ακροατές γιατί ενημερώνονται. Πάμε στον Ένιο Μορικόνε με μουσική που είχε χρησιμοποιήσει ο Ταραντίνο στην ταινία, την καταπληκτική τελευταία του ταινία, που δεν είναι άλλη από τον Django Unchained. Thank you. Τρελός ο Ταραντίνο με τη μουσική του Ένιο Μωρικόνε. Δεν υπάρχει ταινία του που να μην έχει βάλει θέματα. Ακούσαμε ένα παλιότερο θέμα του Μωρικόνε που χρησιμοποιήθηκε στη μουσική της ταινίας Django ο Τιμωρός. Και τώρα περιμένουμε να δούμε την original μουσική, την αυθεντική μουσική που θα γράψει για το νέο φιλμ του Ταραντίνο που βγαίνει, όπως είπαμε, τα Χριστούγεννα. Και αυτός είναι και ο λόγος του αφιερώματος σήμερα στη μουσική του του Ένιο Μωρικόνε, αλλά και του Ταραντίνο της ταινίας, γιατί θα ακούσουμε ίσως και από το Kill Bill το 1 έχει βάλει ο Μωρικόνε το χεράκι του εκεί. Λοιπόν, κάποτε στη Δύση, το φιλμ του 1968, πρωταγωνιστής ο Χένρι Φόντα. Ακούμε το The Man with Harmonica. Από την ταινία «Κάποτε στη Δύση», αυτή η φοβερή μουσική που μόλις ακούσαμε. Η επιρροή της μουσικής του Μωρικόνε στη σύγχρονη εποχή καλύπτει όλα τα μουσικά είδη και εκτός από τους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής όπως ο Hans Zimmer και ο Michael Nyman, που είναι από αυτούς που αναφέρουν συχνά ότι έχουν επηρεαστεί από τον Μωρικόνε, καλλιτέχνες του ροκ όπως η Muse, ο Jay-Z και η Metallica χρησιμοποιούν αποσπάσματα στις μουσικές τους. Αλλά και άλλοι όπως ο Yo-Yo Ma, ο John Zorn, η Dolce Pontes και η Amy Stewart από διαφορετικά είδη μουσικής. Το 2007 κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ που λεγόταν We All Love Ennio Morricone, με τη συμμετοχή μεγάλων διαφορετικών ονομάτων που τραγουδούσαν συνθέσεις του. Σε αυτό το άλμπουμ συνυπάρχουν Metallica, Andrea Bocelli, Celine Dion, Quincy Jones, Yo-Yo Ma, Roger Waters, Chris Buddy, René Fleming, Herbie Hancock, Bruce Springsteen και άλλοι. Το άλμπουμ αυτό είχε πάρει μάλιστα και βραβείο Grammy εκείνη τη χρονιά. Ακούμε τη μουσική τώρα, που να πάμε, ναι, For a Few Dollars More. 1965. Απίθανα ονόματα έχουν τραγουδήσει κομμάτια του Μορικόνε σε πρώτη εκτέλεση. Ας πούμε, η Κέντι Λάγκ, μια εξαιρετική τραγουδίστρια, τραγουδοποιός από την Αμερική, όπως ξέρετε, είχε πει το Love Affair του Μορικόνε σύνδεση σε στίχους Bergman and Bergman από την ταινία Twister. So ήταν η Κέντι Λάγκ στη σύνδεση του Μωρικόνε από την ταινία Twister. Και σας αφήνω με ένα από τα πιο γνωστά του θέματα από μια βρετανική τηλεοπτική σειρά που ήταν μια τεράστια επιτυχία στην Αγγλία. Μέσα στα 5 πρώτα κομμάτια είχε ανέβει στο Hit Parade το Kim Mai που ακούμε τώρα.